ușa și dă-i drumul la motor. Pe la poarta mândrii mele vreau să fac un zbor. Îi găsi o supărată, fraților, vă jur, cam să mă opresc la poartă și apoi am s-o fur. Aviația dă senzația și te face să iubești. Aviația dă senzația și te face să trăiești. Trage manșa și dă-i drumul la motor. Chiar de-o fi să mor de viață, nici că-mi pare rău. Ce-am iubit și ce-am avut ajunge atâta trag. Trage manșa și dă-i drumul, hai de ce mai stai. Aviația dă senzația și te face să iubești. Aviația dă senzația și te face să trăiești. La mormânt eu nu vreau lacrimi, lacrimi omene. Vreau muzică țigănească, vin de Odobești. Să chemați și lăutarii de la București să vă cânte numai pot de alea țigănești. Aviația dă senzația și te face să iubești. Aviația dă senzația și te face să trăiești. Aviația dă senzația și te face să iubești. Aviația dă senzația și te face să trăiești.